رسول علیہ السلام پل ملگور کے بچے دو سخت ابھر دی نہ ابھر دی اللہ بے سنگ ابھر دی چمور بچے اللہ بے سنگ ابھر دی اللہ ہی نو کر دی کہنا خود ہی ابھر دی جو زخل اللہ سن ابھر دی پخل و تلا غلط رکھو دل بہ دفت میں کہ ہو رسول علیہ السلاۃ السلام نظرانا وہ امنگ لوخرا کا چمنگ تب دے داسطے نہ بیان کے مخامخ یعنی مکھ کی ہومنگ خاندان رخلی خبری چستا رخلے نہیں ہوا رسول علیہ السلام مین کی مبلغ مقرر کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نو صفا بنا سے زنانے کہتے تھے مین کے عمر سے زنانوں میں خبر یہ ہوئی نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود جواب دے پا رہے عمر مقرر کرے گے وہ خبر پہ کہتا نبی علیہ الصلاۃ والسلام دا کر لا یقتلنا اولادہن بچیان بخبل نو اجنے چیمان مراول دا اللہ از بکوائی بچی بخبل نو اجنے عمر پہ مغوتے لا یقتلنا ازواج خننا دا ملک شرف خدا ملک ہوا کنا نو ملک اتنے میں خیندہ ہوئی ربائنا ہم صغارا و قتلتهم کبارا منگ تو بچیان مو اجنے منگ پالیلو پہ گئے کی ازانم پہ اجنے ہو او چلوشنو تاو اجنے میدان دا بدر کی ذکر دی پہ کتیو رول مورو یو پہ کتیو اجنے شو قتلتهم کبارا رسول اللہ علیہ السلام سرگو کی وہ شرح لے یہ تاسو را لے گلی قتل لو کنا تاسو قتل لار لے یہ تاسو نو را لے گلی ما نو آجتا کنا یعنی چی مانی را وڑی موتا سوی و تاسو تیز کلی لار شای قتلتهم کبارا نو قرآن دا مسئلہ ذکر کلا ظلم نکی اللہ زیوزا را زیاتے نکی یو سل یو آیت دی سورت حود کی وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وما ظلمناهم فدق قاعدك مذكر كاتش النفي ده مصدر كي مصدر منكر ده أو نكرة تحت النفي فايدة عموم كي يوزر زيات ما ظلمناهم ما نما أو فعلنا بهم ظلما ما دوسرے اور زیادہ زیادتے نہیں لے کرے نہ قوم لیکن رضان سر پخبل زیادتے کی نظر سر سو کم وقت دودا سورت وان کبوت کی آیت تل اختم سورت روم کی نہ ہم دا طول سورت ان کی صرف ظلم ملی صرف اور چرت سے تاکید شے ان چرت مسقال ذرتین ذکر کری دی معلوم شر چیز ظلام نہ مار نفی دا اصل او دی مبالغی دوار دا زیادتے من دے کرے یا دا مانا دا وما انا بظلام للعبید نیم دے جاتی کہ ان کے بنجان و قل سرا اللہ رب العالمین کی سزا اور کئی نو دا اگر لگا سزا دا طول مخلوق دا برداشن دا لگ زیادے اگر دیر زیادے مخلوق دا طول برداشت بولے نشی نو پا دی مانا برین نیم دے او ذرا زیادے کہ ان کے کہ او ذرا حکم نو طول مخلوق تبا کی گی نو لوی ظلم دے لوی ظلم تی جوڑی گی نہیں کم لهم انا بظلام للعبيد نیم سے جاتی کہ ان کے بنجان فرمی نتاس تم دفنکم مکوائدہ بما قدمت یدات ومن الناس من یعبد اللہ دا مقابل دا غی ذکر کی چکم سورت مومنون کی تاسو سورت انبیاء کی اللہ صلی اللہ کانو یدعوننا رغبا ورہبا وکانو لنا خاشعین ہر حالت پا مصیبت اور راتا کی تنگ سیاو پا دولت مندے کی دروننا رغبا و رہبا منتے فریاد کاو پا خوش علیکن دا غی مقابل لخلق و حالت داری دا تچل کی یا عبداللہ علی حرف عبادت دا اللہ کی تعظیم دا اللہ کی دعا اللہ تکی خیرات دا اللہ پا نور کی مزر و جہج علی حرف ان پشکت ردد بائی پردر اللہ لے حرف جانب چلی کنا حرف تذکر حرف جدے مقابل لیس مشاہد رازی خبر یا عبد اللہ علی حرف شک باندھ لے جانب تو لال لے خیر الامور اوساطها دے مین تکی گی نے دین تچے دے غالب بھی دینی پادشی دے غالب بھی دینی پادشی ادے دے دین پا مین کیو دیدی کلکش کلکی گی با مین کی گی والے چا عقیدہ جوڑا شی کنا نا عقیدہ کرے لاندے مضبوط شندے پا شکا تردو کی چووئی کم اکووئی نکم زن او بای کم اکا فائدہ او پا کی جوڑے رنگا کا فائدہ پا کنو جو بیا لامزر لادے بیا با غزارا کم ندے پا شکا و تجربہ کرے تردود کرے تجربہ کی تجربہ چی فائدہ چی رسی او کنی رسی که فائدہ او رسی در ویدہ دیر اکا خبرو اکا فائدہ او رسی در نقصان دے ملاسے بواد کرے و خیرات و رکولو کی دیر سواب دے ہوئی دا قانون دا خلکو پا وولی امنی با مولیانو صرف دا خیراتون اختوا دا کاؤ واد بے کاؤ خیراتون خیراتون کی دون رسواب دے ہوئی نو پا وولی امنی با دا دجی بیوی جوڑی خیرات دے کاؤ یہ سوڑی پردے گرد پرد کاؤ پردے دانی پر جکڑے خیراتی ہو کو یہ دا والی پردی دیار ترہ ہوئی روٹو خرا خیرات کی میں چیزا خیرات ہوکم کان نو دا خیراتون دا سی دستور دا سی ورواد ہو یعبد اللہ علی حق ناغل خیراتون مسار رو کر یور پر چوکور کی اللہ علی اللہ سور کل اپی کرو کچی لسکی لان یور پر اندہ لسکو مل نو آغی خیراتی ورکلا اگر پر تجربہ ورکلا نو نسکو گے پیو لگی لسکو گیا چر تاوی پا اگر پر پسیو پسی نسکو گے ہو لگی یہ دے خوش و دستون پیو لگی دا در نے ضرور نکی کل ایک اندی تاوی کل بری او جسما چی طرح چی بوٹی نیول لیو زورو نکینا تا بوٹی راو وار چی بوٹی راو لیو چی کاتا دلن چی روپے پراتی شراوائی خاتی شمار گیردوی ختم رو شماری که اگل اسوی راگی خوشحال دی گیردوی جو ختم شو بیا پی مقام ملاسی وار کاو ویو پیو پلاس ورکی یرا ملاسی ورکی خود کانگی سرے ورکی پاسانی نور کی کانگی سرے ورکی داتا که بکی وایا بی مسئلہ بیان کا شکرانہ مور کا وہ گیا مور کا سر خانک مور کا رکھی میں وہ خانک ابارا تھا بچی کا نا گو نا تا پا غوائیو غا دے با سر تندے تا کئی فا نصاب و خیر و نتمان نبی که غوائی با شندے بیدا خوری رخ خبر و نصابت و فتنتون انقلبا علاو جی اکا غوائیو غا خمدے پا مخباندی واوڑی و تو با وگو تا مرگ دا سر غر که کرم دا قلبی غوائیو پا دیر در روپے بانی اگا نور غا خواو یا وگی منو ور کرے دا پخلبانی اونو منی ردی مولا گوره ان قلبا علاوہ پا خوب کیوں پر سراشی قیدنا لهم قرآن ندی ہوئی نمانی گوارے قوگو سکین رائی یا ورسوی پر نور کا حال تکی غوامی خبیزہ لطا ہوئی نودری گی تو بول بابا پنی کشی زمان دا پلار تو بادا کما بیادا سی چلو کو بیابا ورکوم ان قلبا علاوہ جی اللہ حق تو پا شک و سردود کی کن شک کنین ولی بکی دا خسر الدنیا والآخرہ خسر الدنیا زمان استاد خبر قول شیخ صرف دا پنج پیر رحمه اللہ تعالی عنہ کیوں مسئلہ میں کولا سکسانو چاہ بین تخواہ غبرا طرف سرو رو پنجابی بین خبرو میں تا کولا نسلیو مدر یا رسول منوار کوم بیر نظر لری دیکی دیران میں سباق لطلم چگورم گرن را کلی کی اصرای اللہ لے زنی جیران مایتی چل لے غلام محمد و اغو بوتا گاما بی اے گاما آگا تی چگر کرے اگا ملا دگر آگے تاریید لطل تباک والا بلنگ اشخوانی شروع کستر گی رنا کردی والبعثی بادر موت دیگنا ایتی اولا شل ایتی طول خلکوی اولا سما پریخوا بار طول بیا پریخوا اپا یقین پریخوا یقین معنی پریخوا پا شک تردد نو انچه شک تردد نو نو اللہ علمی خطازہ کردی از میختی پی کون چو گره دی گردی کنی گردی یا عبد اللہ علی حرف فا این صحابه و خیر و اتمان نبی که ورسی دتا تفیدانو دی پی فتصالیشی و این صحابت و فتنتون انقلب علی وجی تکلیف اور سیدتانو دیو آوری پا مخفل بانی غرق شنگوی غرق کرما دو دومی منلی و اسرا سر دا کارو سر انقلب علی وجهی. سورۃ العنکبوت کی گورا ہدایت التری مثال کھولے انقلب علی وجهی شکو تردد کیو نووی پشا قلبانی لسم ہے سورۃ العنکبوت. اللہ اللہ ومن الناس من یقول آمنا باللہ و آمنا باللہ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَهُمْ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولَنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. وَمَا إِيمَانُهُ بِاللَّهِ بَانِ نُجِزَتُ اللَّهُ فَجِن کی تکلیف رسول شی دین پنے زد بانی دا خلق دا تکلیف دا رسول کی کعذاب اللہ لکا عذاب دا اللہ ہوئی دی خبر ہے کہ خیر نشی فما عذاب را گئے تکلیف را گئے نو دی اسوس شخصی را گئی کافر نشی اسوس شی دعوت تبلیغ نبس کی دا مسئلے دا رسول نبس کی کعذاب اللہ ولین جا نصر من ربک کدا اللہ مدد را شی او دی خصوص شعر مدد را گئے پنور باندے لیقولن انا کننا معاکم منگا تاثروں سخت تکلیفوں نے پریشانی دی تو چپ چپ چپ زن دی تو کم پخر کو پانی زن پکم تم پکلا رکھی نہ ہوئی ہو چکا لفت ہرا لڑا مسئلہ چلے دو دے بوئی منگا چدر تک بیان کرو اتا پیا نہیں ماں چپ دے کہ میرا میرا آپ کی ممبر کی بیان کرو ارے چتا سر تلے ہوں گی تما سر تلے کو جیسو سہ لے تلے کو بیان لنے تیرے جیسو سہ لے تیرے پت دل بولا ویارا سن کر گزاری کو بہن کے دا سے کنزرے تو کھولا دا سے بیج تیرو کھولا دا سے چلو سو پٹ پٹ ہو یا پری باندھ لی گیا جیسے سر تیرے جعل فتنة الناس کعذاب اللہ دیوی دا خبر ہے کہ خطائی شو رہے سے نو پکا پتہ مکار پکار دے پنا کام بانی پر سڑا سینہ بانی کار گو ازمیخ دا اللہ دے مجھے دا دا سے اگنی فین صحابہ خیر اطمان نبی اکور سے تکلیف پریشانی انقلب علی وجهه خسرت دنیا والآخرہ تاوانی کر دنیا و آخرتم دنیا تاوانی آخرتم دغدا واور دا لوی تاوان والقصران المبین دغدا دا تاوان ترگن ستان ذالک داوری دل دین دا اللہ نا علی حرف چی دے ذالک دا انقدا مصیبت و پریشانی رات لل چی سرے پی دین نوری دنیا آخرت وارا پی تباہ یدو من دون اللہ رمضت کی دے دا مشرک سوا دا اللہ نا وطلہ یضر رو یو عالم حدیث بیان کرو دا رسول علیہ الصلوۃ والسلام الکم ات من المن و ما اوہا شفاء للعین خریڑے دا من دا قسم ندے بنی اسرائیل لو چراتا یعنی بے تخمہ بے کڑاو دا بندہ پر جوڑن کی خپر اختیار بانی کی ادیو بو دسترگی دا مرضوں علاج دے جوی سترگی خوب شیو خارق تے دی ویرا شد بابا پا دی بانے با تجربہ اکم نو قریڑے توت کو عبیتی وقت سترگی کی واچو دے سترگی خمد پر بیاغا حدیث بیانو دو تو بابا وانت تجربہ اکر دے کی نشتی دا خاصیت یہ تجربہ دی پیو پر آگا ویار یہ شکر و باسا چی سترگی دلن دے چولی تو دا پیغمبر پو اینا یقین نکے پا پل تجربہ یقین کئے اچھے دا پیغمبر پو اینا دی یقین انو کا تجربہ پی کئے نو اللہ دا سرخو کری چی دا سر گئے دارا نو چلی جا سر گئے دارا چولے و نخو بھائی کری دا پیغمبر پو اینا با ان تجربے کئے نو دین خبر خو چی منی پا تجربہ بھائی نمانی چی دا اس ازمیخ با پیو کم ازمیخ مکو کم مرگ رازی خوش دقا با کم ادقا بھائی پریدم ہے اسنو پیس حال بانی نپریدم علوہ کامیابی گی اور شک و تردد کی لا ينفع يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ما سر دلی مرگری و زمان ترزی و غفات شید اللہ دی بخی یود دی اسنزور و عالمو کراچے کے دیوز پہ اوکال نم کی ملی نم خبر دیو اور ادا سی منگا لکرونے کی پینڈائی کے آر یو بلا پہ کولے چھے لا سمجھو دا سے چل بکم آن لا سمجھو دا سے چل بکم دین خلاف براوالم مالا پہ نکولے میرا اللہ کار رہے چانا کار اخلی واب اخلی اگر دوارو یو تکے ہونے یو تکے دا مسئلے چاہتا ہونے یو تکے ایو پا دی حل بانے لار اللہ دیو بخی بلکہ جن دی نجینی ندے ویلے پرخو اخت رکھے بیا خرچو لے بیا فالج والا گر کرا کے فالج کے زمین کی نمبر تو سخت زندان کے پروتو یہ خبر ہے میرا سولہ ڈالنا احسان چا بانیشی میرا بانی میں آگا کا خبر ہی چودھری اگر تیرک لگ گئی اور تجربے کہتے کہتا نکلا کے دے نشے عظیمت پہ دے کہ چکے مرگ دے وہ پدک خبر برا دی بلا نکم اکی عزت کے پدے کہ ذلت نو پدی برا دی زما مقام دغ دے دا بکم ذالک غل غسران المبین اللہ زما استاد شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالی دے پنج پیر دے رخیار سڑا دنیای معاملات کیم دے رخیار مردم شناسم یہ تاثر نکار دے سبق نروست ماری خدا سو وقت یہ چت سو وقت گاری روکو مدرسہ کے نو سیدم لڑی بچر تو سیدم یہ چتو وقت کم وقت گارے وقت کرا سا میں ماضی گھر نمک کی برا سم خدا زمان عیف را نغلم سبا بانی درس ترالم گیارہ نیر گی یاد نو آتا درس ختم سے منظور ہو کوئی اشارہ بنو کو اللہ اکبر جو مجھ پہ کہو کل کل دونوں پور کو وہ پورے کہے کہ ابھی ادس ادس والے معلوم شو کے سوکھ بھی ادس نستی ہم منظور جی مجھے کو سلام کر دو کہ سنا چو کرو راؤ کر خود چراؤ کر دیں ماتیا چھو سر ماں خود خیر بار اعظم میں سر زمان عرشی ہوں نن بار اعظم یہ خیر ہے اس نے کی اور جو تخبر اور تو لڑ شہر لڑ لڑے تھا یہ ماں تو پینڈے کی تدریس کے لیے شین میرا عالم پکار دے فنون سبقوں یا حدیثوں بھی لے دوارا کار کری رما پت پر نظر کے میں جتا سبل تو حکمر سے زبر استاد در قوم نتبہ دے زغل اسم یہ تنخواہ بدر کی زر روپے بدر گئی آگا وقو جب تعلیم القرآن کے لئے شیخ الحدیث و مفتی دوار مفتی عبدالرفی سے رما استاد امات ابو داود بلے تعلیم القرآن کے علاقہ فتوی مرات لے در خالم ام مفتی و ام صدر مدرس ہوں شیخ العدیث ہوں ڈیڑھ سو روپئے تنخواہ داغا ڈیڑھ سو اور پر جامعہ اشرفیہ کی آگا وقت کا چکن شیخ الحدیث ہو داغا پندرہ سو روپئے تنخواہ ہزار روپئے بدل اگر کئی فی الحال کور بدر کئی اور تنخواہ بدل جاتی میاش پہ میاش بجاتی مجھے پوشن چیز خبر پورا سولا میں سے تیار ان سے طرح تو ایسا جزم ہر جگہ کچھ ملے گی طرح تو سب یہاں پوچھو خیال سڑک لے گم نہ مر نکم وہ زما کو خدا کے دوست جانتا ہو گورا میں زما کو خدا ہے کہ پپل کے لیے کل کو تو دن نہیں کہ ماں جی نکاح اولاد دے عقیدہ ان کے اندر ہے عمل ان کے اندر ہے زمین کی ماں پل کلی کی کار اکڑ ہے جائیداد دم رشے پلار میں اللہ جی بخی چیز خرچوں نو دیر وقت پہ زمان گزارا کی چی نور چننی پاگی نو دیر وقت گزارا کی دعایو کا اللہ سنو چک رہا اللہ استا عملون کی برکات واچی مولو خندہ سے سرے پکایا چا پا کن کی کارو چی پا پلا علاقہ کی کارو چی عالم شی من نے سجدہ کی اللہ سے پنجاب کی استاد شی کل اقا سے بکیارے کی پاڑی شی اے مولو خندہ سے سرے پکایا چا پا پل کلی کی کارو چی دعایو کا زمن ناغا پا دعا بانی خوش آلیگم چا اللہ سم را رحم چا زمان استاز ما تا دعا اکرا پا دیرا نی خوش آلیگم اگا خبر ہے زر اخبر پار جیداد پرسن پاگی گزارا کم مزدوری بھی چکنی شی والحمدللہ کیا مسئلہ ہو چلے گا مسئلہ دی علاقہ کی کلی کی نا پا پورا علاقہ کی دربان نا تر چلاس پاستانا پوری الحمدللہ ہو چلے گا او چلی گی اگا شانتا ہو او زمان پا سوونو آلیمان شاگردان زمان آگا تر چند سر حد پوری درسونو دا قرآن کئی اپنو رلا کوکی دادا اللہ خوخ در رب کا یخلق ما یشاو و یختار چی تو خوخ کی تکار لا اکار کی نو اخلی اللہ ستا احسان دی اللہ زمان دی دین کارو اخلی اللہ اللہ دنیا تا سخدا کتے راکائی نو مانا پکی نشتے اللہ کتے نراکائی نو من پشتر انو یا اللہ او دی دین نمو باسا اللہ دو پل دین نمو پڑا رکوا یا عبد اللہ علی حرف سخت تراشی پریشانی اخیر کی دا خبر اوکرلا رحمه اللہ ای تک سو لدا سخرا خسویت ضرورت پیخی جی نو کل کتی دی کلی نبار تطلی نظما بی اجازه بنزی میں بس زمان تا سر پدی اللہ آلی کل چزت لم نظبتا تا یون چو زمان یورم او زمان تا تبھی لوز بانے اگر وفات شو رب کا یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیار اختیار دا اللہ دے دا لوئی نو لوئی چکا چی ناکل بربادی کی دا ما سنو کار واسی دا اللہ اختیار دے قدرت کے دا اللہ ذالک و خسران نبین یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ و ما لا ینفعہ یدعو من دون اللہ مشرک را مدد کی سوا دا اللہ ناغت فای نقصان تو نشی رسول کنی را مدد کی ولا ینفعہ نقصان تو نشی رسول کرا مدد نکی نقصان تو نشی رسول کے اول سمور نکی نقصان تو نشی رسول کے چر چر گوئے اولوار نکی نقصان نشی رسول کے شکرانے پنم بانی وار نکی لا یضرہ ضرر نکی کرے رہے ذکر بندہ کوشش کی چکہ خیر رانی شکو چھے ضرر نہ بچشم خیر دے پا خیر سے خسپی رانے کوری کوئی خیر میں دلہ نوے پا کار خسپی رانے کوری کوئی تو نقصان مرسو نو بندہ دے کوشش دے کی چھے نقصان در آرسے دے لا یضرہ نقصان دے تو نشی رسولے ولا ینفعہ چھے فائدہ تم نشی رسولے تو ارہ مدد کی گی رہا سے فائدہ نشی رسولے نہ مانا سرا نسخ نقصان سے نہ فائدہ ذالک و الضلال البعید دا قسم چغی و روڑی و اقل دا قسم را مدد سوال ام دا غدا گمراہی لری دا حقنا الضلال البعید لری گمراہی دا لری تباہی دا یدعو لمن ضر و اقرب من نفعی لبئس المولا و لبئس العشیر کتاب التسهیل میرا وڑی شرم رو یدعو لمن ضر و اقرب من نفعی دیکھو را مدد کئی پہاجہ کنو پڑھو کی خام خواتو کی نقصان یہ دتا دنیا کی او پاخرت کی نزدیر دا فائدین دتا چی دی منی من نفعه الموہوم دے چک من نفعه المضمون دے چو تاواکی خو پتم دا فائدہ کی جنا اغزوانی فائدہ دا دا داغینا دتا داغی در رسیدون دتا نقصان اللہ سیدی نقصان و تلاس پلاس رہی چی کافر کی جی کفر کی جاتی رہی افائدہ چی دے گنی نو اغا لڑی دا اغا رازیو کن رازی دا غیر پتنیشی اغا لڑی دا تینا دا دے مطلب دا سو چی فائدہ پا کیونشتا دے اور نقصان پا کیونشت دے اور قرآن دے مخی ننفع کر لا یضرہ ولا ینفع ضرر نش رسول ون فائدہ او دل پا کیوی ضرر یہ دتا دا فائدے نای نیز دے دے نوم پکے ضرورم شے فائدہ بکی مشتر دا معلومی گی تینا آیت کی یہ مشکال پہ اعتبار دا مانا دے دا دے مشکال لغوی قیدی پہ بینا باندے من پہ ظاہر مفعول معلومی گی دے یدعو اپا مفعول بانی اللہ منرازی دانوی خلق چی قرأتو لکتاب اللہ دانوی قرأت دانوی کتبتو لکتاب فلانن مفعول بانی اللہ ابن روڑی داستاس مثال بہوئے بے ضربت اللہ زیدان اللہ پی نراجی او دل تو مفعول بانی اللہ روڑ لے دماناو مشکال لے انہوی خیری پہ لحاظ بانی مشکال لے علمان مختلف جوابون اکری دی دمانا اشکال خدا رے مختم اشارو مقوطا لمن ضر رہو ضرر یہ دے چتا چچاتا چغی اباسی ضرر یہ پدی چلی او پا بلن بانی دتا اقرب من نفعی نزدیر دتا دا فائده مزنونی دتا ندی چکم فائده گرنی چی رو برسی اولی ضرر تا نزدیر دا آواز دتا دا کفر دی هو الظلال البعید یو لکن ذالکا هو الظلال البعید دا لوی گمراهی دا نو دا گمراهی چی دی تم روازونو کیا گمر گمراهی زیادی بیلات رازی ضرر تا رازی او ضرر تا دا اغا مدعو میری دی چه ترا مدد که دا اغا ضرر تا ترا رسی دا اولی اغا مدعو سبب دی دا ضرر در رسولو چه دا دی چه تا چگو باسی دتا چگو نباسی نو دتا ضرر نرسی دی شرک پدی بانی کنا او دتا جی دا ضرر رسید نو پدی وجبان دیو رسید دا اغا سبب دی نو نسبتی کرده سبب ترتا مطلب دا دی اغا ضرر چه دتا رسی پا آواز کولو دا دتا دا دی پواجه چه رسی نو آغا ضرر یقینی دید آغا فائده نئی سورت ابراهیم یو آیات اللہم پا دی مانا باندی فمن تبعانی فا انہو منی رب انہن شپاق در شمایت رب انہن اضللن کثیرم من الناس فمن تبعانی فا انہو منی ومن عصاني فإنك غفور رحيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس رب می بوتانو دیر خلق گمراہ کو اضللن كثيرا من الناس گمراہ کڑے دخل کنا بوت گمراہ کول کولشی بوت سرتے اختیار قبر تو گمراہ کولشی گنڈا غلاف تو گمراہ کولشی تسلسی صورت صفات کی ما انتم علیہ بفاتنین ندی پوجا تاسو سکنو سے گمراہ کولے ندی ابراہیم علیہ السلام ولی نسبت دو تکی سبب دو گمراہ کے دو دا دیکھا پا سوون قبرون بی پا یو قبر سکنو جری گی پا پا قبر بو جری گی چو جنڈا پی درو دا دبای اللہ واللہ یا پی گمبت جوڑ کرے دی اگر قبر بانی ندی قبر دا جنڈا ادھر یہ قبر دا دبا سبب دو گمراہ کولو شو کدا پہ نئے نو خلقو پہ نئے گمراہ شے دے قبر کی اوزلا دے بار راتلم زمینی که قبر سخنو سرے ناستے یو سر وارا جنی دا یو سر خوزوانا لگ دے سلام نوکو کی ناستن نگیا دی من پالی خوری مائنا نخرم نو مسلا میں تا شروع کو خورو مینے میں تا دے پتا سو برگمانی نکم تا سو بخو خلق یا سم خلق دے او دمرا دا چه قبرستان تطلل یا قبر لطلل پا دی پا کاری چه اللہ تا دو بخا دا محتاجه دی تا دو بخا دو چه کولی نشی زالتی نغوختو یا وسیل کول دا میدی پا کار بل لری قبرون لسفر پا جور بانتلل دا مخکار نده دا عبرت تا پار دخپلی کلی قبرستان تا سرعت لیشی دا چه خب پا نرم پاستان تا خبر او کلا اگر سور شو ویزه یعقوب خان ما در اگر خان ما زه پروس کال در اغلم دتی و مولاد ویزه تا کرم و زه تر علی ما تیاسی چه پروس کال دیوم زوم و جدا خنجیرو پروس کالیم در قصه قصه شیخا نما تا خبر شو ما تا خانی و که بادشای زمان غصر تکار نیشه و ما تا تا مساله و لپتانی بدگمانی نکره چه تا سامین و سزیه بکنی شو یعنی رو لازمانی کره زبور رازا مونی خانی در زنم اندلل ما اتال خانی در که خواه جریه مال این را که جه نسیم اتال خانی در کرلا جو سا غدیس چی تال در گی خبر پا تیروشو نا اگا چکم زوان لکو سرناس سی اما تو رو گوانی مونی سی نپیگی ما پو باشی روز چو اگا معلومات نو کرو نا غالب چو سرو اگا دی نور در خان بیو پا خپل گالی کی راوسته ہو آغا سم و غالق آغا لک سم و مرتب پر لائر دخلی واسی کرنی چه سریع دعا که نو دیده نیو که سل اولاد یوار کولی تنشوی چپ حرامی خبری که تا خبری موان اخلی از ما خود ترکی که مشر دیران نزد سویل نشم نور خمانی دیه نو اخیر دا ما ایزو برا کلی تا یه نزم کلی تا تا سر کلی تا سم ما تجی جیزم ما تو تا گاڑی ما تا تا با جاگو لادو خواه آجا تا جیتر رسی نو تیارو با اتا سر دا ورد جینی دا ایخ پل کار با که دا بپوزم ما ویزانو پا جیتلو چی مسار سلام کو لاس نو لانو سم ما استادی پا لوی اللہ قسمی تا چی دا دگر نراوان شی پا دیلار را غلی قبرستانی نو وی گن شیو ما ایز مسلمانانو کو دا کاتیرو ویز مسلمانانو بون ما استادی پا لوی اللہ قسمی تا پا یو قبر در دل دواز تا کرلا قبرستان تقریباً یعقوب خانی وجہ دا گر خانی وجہ میں یہ بار تخان چی خدا کا ادارہ میں چوب دی اقا عقیدہ مانی پا جیتلا سمنس ایو ذر ما تیو مخی کالی راتی ترشد ما کری زمان مولا دا غصر مناظر وکم ایسا مولا پا جیتلا بزو کم مولا پا سی گردم دا غا پا کلی چی میں مدرے کالا دا سوکا اگا مولا دا غا ورر پی ندے اولے ہم مولا پا غزر عقیدہ دیلا سمشے ندے انی سمیگی خودم رو که دکل جماعت نخال کلی رکو سبل تزم یو مرگه رو بگید امام دی اگه امام بچی که نخال کلی رکو ندا یقین ساتا کنا ذر رو چه تر کم قبر تاو دریگی نو ده پسن که دیبل قبر تاو لیو نو دریگی خود ده قبر دا دبا ده دا جنده و ده دا غلاف و ده دا منارا دا سبب دا گمراہی گرجے کدا نئے گمراہی بنوا نزک ابراہیم علیہ السلام انہن ظلن کثیرا من الناس دیر دخل کنے گمراہ کدا ہے دا گمراہی سبب گرجے دلے دے نو گمراہی کا خلق دلتا ہم دا مانا دا یدعو لمن ضرروہ اقرب من نفعی یدعو ندیر آمدت کی اعطوک چی ضرر داغا نقصان رسول دتا اقرب من نفعی نزدی دیتا دا فائدی نئے فائدہ دے منی ضرر داغا دا طرف نو ترا رسی فبلن داغا باندی را رسی اقرب من نفعی لبئس المولا ولبئس العاشر رمکی چن فکر دا لا یضر ولا ینفع ما لا یضر وما لا ینفع آج تا ذاتی دیکی نا فائدہ نشتے ذاتی دیکی نقصان نشتے دین دے چیزی کرکی نو آغد سببیت پا جو بانے چو سبب دے ضرر دے آغد تلاسی را رسی افائدہ چی تکم گانی آغا فائدہ مضمون دا آغا شکی دا گورے چی تر آرسی او کدن نر آرسی یہی پتند لگی لبیس المولا و لبیس العاشیر دوی مشکال مائے لفظ کی دے نحوی قائدی پلی آغاز باندی یدو لمن ضرورو اقرب من نفعی کلام دا سی دے یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ ذالک هو الضلال البعید یدعو دمخ کی سر دے دا غاق مختنی یدعو تاکید دے رامدت کئی دے پر آج اتنو کیا غاق فیدہ اتن رارسی فیدہ اتن رارسی یدعو نرامدت کئی نرامدت کئی رامدت کئی دین یدعوی دے پارا دا تکرار ذکر کئی دے اسنی نیت نا دا دو معمول دارے چی فیدہ نقصان نرسی تا چی غباسی یدعو دمخ کی سر روس تو کلام زل دے لمن ضرہ اقرب من نفعی لبئس المولا و لبئس العاشیر یقیناً آغا توک چو ضرر ادتا نیز دے دے دو فائدے دا غنا لبئس المولا دیر بد دے دوستی و لبئس العاشیر دیر بد دل دا غدا دا لمن ضرہ مبتدا دا لبئس المولا لبئس العاشیر لخبر او خبر دی نو کلام سویسو اعتراض دے ختم شو یا دا مانا دا یدعو پا مانا دی اقول باندی اول یدعو پاتشو یدعو لمن ضرر اقرب من نفعی وای بده پا قیامت کی یدعو یقولو فی القیامه استقبال لے وای بده پا قیامت کی لمن ضرر خامخا غصر چه نقصان یه نزده و راتا دا فیضی را رسولون ای کنتو ادعو ما غر آمدد کهو دا غمت که یدعو پا مقابل پا غری نبانی دویم پری خیره کنتو ادعوه یقولو خامخا لمن ضرره اد اقرب من نفعی چه نقصانی دیزدی و را تدفعی دینا کنتو ادعوه ما را مدد کهو نداغ باوی کنا ما کننا ندعو من دونی کمی شیولی انکار کهی پوشو چه فیده نیشی رسوله منگا رو کرنی دا شرک دویم ادرین دا دا لمن ضرره اقرب من نفعی لا مثل من المقدم من المؤخر المقدم اصل كلام دسو لا يدعو من ضره اقرب من نفعي لا يدعو من ضره اقرب من نفعي خام خار مدد كي غسوك چه ضرر دتا فائدين ني زيره نو لا مي ولي رسو کو لا مي رسو دي لك چه دعا كد آغا چانا كاي چه غزل سكولي شخو عبادت چه كنيني الله نو زور پا سده راتا پا دی من راتا دا من چی نقصانو تا نشی رسوله نفیده یا نقصانی لاشیده و فیده موهومه دا نو زی دغو دا منو نو زاغ دا لام زور دی من لورکو یدعو لمن پا کار وچی پا یدعو را غلی و داغا لیدعو لامی رستو کو اغیرته و رسول درین دا یدعو ختم شو لمن زر رو که لام دا تاکید دی لام قسمیه ابتدائیه مطلب سو یدعو دیرا مدد کی قسم کوم آسوک ضرره اقرب من نفعی یعنی دا مضمون دا جملے دا یدعو مفعول لے دا نوی پخور من نوی من برکی دا مضمون جملے مضمون یدعو لمن را مدد کی دے پا قسم دا تویم آسوک ضرره اقرب من نفعی چو نقصانی دا تنیز دیرے دن فائدی رسولون ای آغت را مدد کی لام لمن کی اللام زائدتن زائدتن علی المفعول سیوتی و اتقان کی لام زائد رہ دی لمن ضرور اللہ من صلت ما بعده یدو من لضر واقع من نفعی. ابن جریر دا معنی ذکر کرے دا وہی چی لام اصل رستو دا دغن رستے یدو من لضره اقرب من نفعی. اول معنی کیم لام مخی رستو کرے دے دین صورت کی لام رستو مخی کرے دے رحمدت کی دے آتو چی خامقان نقصان دتا نیزدی دے دے فیضی در سورنائی یا تقدیر دا دے ذالک هو الضلال البعید یدعو دغه د گمراهی لوی چې ډیر امداد کوي لمن ضرر زال لکلم شو فیدو صله الضلال او دا ضرر چې ذکر کړی نه غزال لګین پاره کلام کړه یدعو هغه څوک چې دغه گمراهی د لوی هغه څه د گمراهی دا چې ډیر امداد کوي سوا د الله نه بولتو. کتاب التفسیر علی کیفیه اشکالانی الاول فی المعنى هو کون وصف الاسماء بان لا تضر ولا تنفع ثم وصفها بان ضرها اقرب من نفعها فنفى الضر ثم اثبته. فالجواب ان الضرر المنفي اولا يراد به ما يكون من فعلها وهي لا تفعل شيئا والضر الثاني يراد به ما يكون بسببها من العذاب وغيره والاشكال الثاني دخول اللام على من وهي في الظاهر مفعول واللام لا تدخل على المفعول واجاب الناس عن ذلك بثلاثه اجوبات احدها ان اللام مقدمه على موضعها كان الاصل كان الاصل ان يقال يدعو من لضره اقرب من نفعه فموضعها الدخول على المبتدا والثاني ان يدعو هنا كرر تاكيدا ليدعو الاول تم الكلام عنده ثم ابتدئ قوله ثم ابتدا قوله لمن ضره فمن مبتدا وخبره لبيس المولى ولبيس الرشيد والثالث ان معنى يدعو يقول يوم القيامه هذا الكلام اذا راى مضره الاصنام فدخلت اللام على مبتدا في اول الكلام وترون ما ذكرك بقول السيوطي باني اتقان كي لام زائد دي الكلام بدق قبل ترتيب باني دي يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير بد دا غدو سی چی دینی ولی دے بد دا زدا کرا دا دا رای چیز اللہ جوڑا کرا عشیری پیل بکنا دا سورت صافات کی دا لستی دی اور سورت صافات کی چی دو سورت یاسین کی وهم لهم جند محضرون لکر دے حاضر کریشی دا مشرکین اگو تا لکر یا دا دوی ترا مدد کی دو طلاق کار حاضر کرے شوی بے سلاشی ان اللہ یقل بشارت تے خوشحالی دا ان اللہ یفعل ما یرید ایمانی دے عمل الصالحات تشے دے عمل صالح شک تردد پہ کنیشتے یا عبد اللہ علی حرف نہیں بلکہ یا عبد اللہ علی یقین یا عبد اللہ علی اعتقاد کامل مخل حرف چی رضی پروائی نگنی دن دا یا عبد اللہ عمل صالح کی سمن عمل صالح کی جے خلق کو تکلیف تو رسی ناغ نہ گنی کا فتنۃ الناس کا فتنۃ عذاب اللہ اگر اللہ عذاب نہیں صابئی او سرا دا کنا پپلا خبر مان تین روان دی ان اللہ یدخل جنتوں دی لاند تین روان دی یقین اللہ کی سچ غواڑی من کان یظن ان یصرہ اللہ مسئلہ رسالت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایا رب شیخ دو قولان للعلماء مشرکین پدی تمری چی پیغمبر علیہ السلام با بی امداد پاتی شی او با شرمی گی اخر با دی رسوا کی گی شرمی گی با ایا با زمون خبری ترا گردی صرف دا غوا خبرنو همیشه دا همیشه چی بیان دی دنیا دی که کئی خلاب با اون کی گی خو پدی تم با اون دیری چی اخر با دی را گردی گی اخر با منگ شرمو بی رزکو بای دلیل کو بای اخر با دا اقتدار دا زور ختمی گی او قرآن خون دی کئی دا بایی دا غشانتا و ترقی با کئی تاسو دا خیالی چه دا با مدد نشی نو مدد با دا کیگی که تاسو چه مدد ختم شوی اسمان توخی یه دا غدن مدد را روان دیاد مدد ختم کئی یعنی دا مدد اللہ پزانی خیلی چه دا با مدد کن او که تاسو چه نسولی فال یمدد بی سبب این اللہ سما اسمان تا تذریه جور که رسی رنده که اوکی جاوتا او دا غدن لاری کسی بند کر بندوله شی نشی بندوله فا فلینظر هل یذهبن کیده ما یغیب دد دا چلونا یعنی اسباب چې د نڅکی کی د خپل وس مناسبو کان کا اسمان ته خطو یغی ته مخیجا الله ری کو سی بن کا نمیش بندوله نچنیش بندوله نو الله بده مدد کی موتو بغیظکم د دې غصه تا سره به مردار شي او دا مدد به الله کی او دا دین بخوری په مخ باندې دغه سی الله رب العالمین وکړ تر دې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام اوتی تو مفادی حلر د زمکی خزا کونجان مال را کړی مشرکین ته جاز دا جوړ کړل چې د غیب و قدرت او د غیب و خزانی مال را کړل شوی کونجان را کړی شي دی هر تما ته علم ته نه کان او ما کوندان را قضا جوړ معنا زما دا دین به د دنیا ګډ ګډ تر سي لا يبقى بیت مدار ولا وبر الا ادخله الله الاسلام بعز عزیز و ذل ذلیل د ضرور د ضرور تیا سرا از کمزور د کمزور تیا سرا با اللہ دا دین کچا او پخو طول کورون ترسی پا خیچ دا خوری گٹی جوڑ لی کچا و بر خیمه و تنبوان دیتا بیم اللہ رسی پرستید کنا رسیده لی او حکومت بند مسلمان رازی پرون تا سلو سلو ان الارض یرسوا عبادی الصالحون كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون الله باقتدار ورقي يا ضروري ده هذا الله وإلي نرشتيا دي ده حكم دي ما لكون جاني دارا كرشي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه شكال بأمال فتحشو نو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ده دي كون جاني الله استاسو پیغمبر لمخي ورقلي ما نده دي كون جاني كدا زي بفتحكي جدا وفتحكي دا ده كون جاني الله مخي ورقلي آتے نہ داشے مرادو اور خلق تے نہ بل تو جو کرو رضا با اللہ تولی دنیا ترسی مو تو بھی غیر جکم مردار شئی ختم ہوئی نہیں شئی ختم دلے بی معنی بانی سو شئی بیان دے رسالت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی پیغمبر لا تسلی داغی دا حق لا او بلخوا تحدید زورنا اور رتنا لا الشرمول لی مشرک لا جستا زرن والی چی دا خور شئی ور دبانی بلے دغسی با اسو دی اللہ با دا دین دنیا ترسی اللہ با دا خوری دی مانا بانی مطلب بانی مانا کم سو کی خیالی اللہ ینصر اللہ دی چی اللہ با دی پیغمبر با دا تونکی نپ دنیا و نپ آخرت فالیمدد بی سببین اللہ سما نو دی دیو گود کی رسائی پا طرف دا اسمان باری سمانا چی چو وست دی درسی نو ده خلاف دی آغا وستو کی ان که اسمانونو تا پخطوی ناغی تا دیو مخیجی ثم الیقطع بیا دی ختم کی دا سوچ فکر خفل فالینظر حال یذهبن نا قیدهو ما یغید بیا دی سوچو کی ایب خام خابو بزی ختم بکی دا تدبیرات چی دی پی بغسره دی پی پتر بغسره چی دی مدد ولی کی دی مدد که ولو لاری کسی بن کا آن که اسمان تا پخطوی سوچو کا زرکی چه زبا ده ده لاری کچه ده مدد سنگ بان کم مدد ده اسمان نرازی مدد ده اسمان تا خطهشم نشم خطه نچه نشم خطه انده ده مدد بکیگی پا ده سوچ بانی بستا ده غصه ختمشی اکبا ختم نشی مانه سوچ با دیورشی کنه صورت سبا که لسیو کنه انتقومو لله مثنا و فرادا ثم تتفکرو ما بصاحبكم من جننا سوچو که دو دوانو یو یو چه پس طریقه به ختمو نیش ختموله اخیر با پا دی زیو درگی چی دا دا غیب و نشورو دا اور یہ چمن معمور ہوگا نغمه توحید سے دا خبر با چلی نو مسلمان بشی که نشوی ورد بانی بل لنی با دا غور سر با مرشن یا مثال خود لده فلیمدد بی سبب این الاسما نرسی دی گوٹا کی الاسما الاسقف الوید برا برگوتا مدد بدد زکوم من کان یظن اللہ ینصره اللہ فواللہ لا ينصره اللہ قسم پا اللہ اللہ بزد مدد کی پتا نپیزو کی کنا نو برگوتا بینش کری رسائی غوٹا کا زانو تا پانچی کا زان تی زندی کا فالی انظر حال یو زیبن نا قیدو ما یغیز پا دیبانی بای دا غصا ختم شیو کنا نختمی کی مردار باشی غصا بزد سخفا دیش مطلب داری نو دی دوی مانا بانی دا مثال لے فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ إِلَى السَّمَاءِ الْبَيْتِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ یا پیزان پانسی کا یا دا مانا دا سوچ فکر دا ختم کا او بیا سوچو کا چیزو بزان مردار کم خدا خبر ختمی گی نا حلو جیبن نہ مطلب ہو مومن دے ایماندار یا مشرک من کانے ازن اللہ ینصرہ اللہ ہر آغا سوک چی آغا گمان دے چی اللہ دے مدد نکی سوچی دے چالا من نہیں لی ولی سوچی میں سوک میں تکڑی نی وسیلہ و ذریعہ کری بھی نی ارپنی کئی کری بھی نی درگاہ بلو نی دو خور بھی نی خوری کانی میں پزان نی ولی جنڈا غلاف میں پزان نی مکری لن ینصرہ اللہ اللہ چرے دے مدد نکی اللہ رب العالمین ہوئی فلیمدد بسبب ان لسما نو دے دی رسے اوٹا کی اسمان طرف تا یعنی کور تا ثم الیقصا بیادی پری کی سوچ کی ختم کی فلینظر حال یذهبن کیده ما یغیز سمانا دا مطلب داری سوچ کا مشرک تا ہوئی چی زما مدد نکی اللہ زما مدد نکی سوچ میں چالا من نیلی ہوئی نو ستا پا سنگ کی ستا پا کر کی ستا پا گاون کی دا سین سوکشے چاروئی صرف اور صرف اللہ کی مخلوق لے تشین دے ورکڑے بیدہ اسباب ہونا اسباب ورکڑی دی کولین دی ورکڑی آگا سڑے ہو گورا کستا کلی کنین و نیدی علاقہ کے ہو گورا دا سی بچو کی بند منظرون نخالی کی موحید با پکی تی دکلا کی آخی دیوار آگا تا ہو گورا آگا دوڑی خوی کو غل خوی آگا ان دوڑی خوی